emocje. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 kwietnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura postawiła kolejny zarzut prania brudnych pieniędzy w sprawie Amber Gold. Uwaga, mieszkańcy Warszawy, 10 kwietnia będą spore utrudnienia w ruchu. Wyłączone całkowicie krakowskie przedmieście, wyłączony plac centralny, w pewnym sensie ulica Wierzbowa, ulica Moliera, ulica Królewska. Są kolejne ofiary protestów przy granicy Strefy Gazy i Izraela. Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła 54-letniemu Przemysławowi S. zarzut prania brudnych pieniędzy pochodzących z oszustwa na szkodę klientów spółki Amber Gold. Mężczyzna miał przyjąć od spółki ponad 800 tysięcy złotych. Miała to być prowizja za pośrednictwo w negocjacjach dotyczących zakupu przez Amber Gold nieruchomości na terenie Gdańska. Według prokuratury Przemysław S. przelał 500 000 złotych na swoje konto, a później z tych pieniędzy 100 tysięcy złotych w gotówce przekazał Marcinowi P., wówczas prezesowi Amber Gold. Informuje rzecznik prokuratury regionalnej Krzysztof Bukowiecki. Przemysław S. nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia zbieżne z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa. Prokurator zastosował wobec niego dyżur policji i zakaz opuszczania kraju. Przemysław S. jest kolejną osobą, której przedstawiono zarzuty w śledztwie dotyczącym udziału innych osób w sprawie Amber Gold. Wcześniej zarzuty prania brudnych pieniędzy usłyszała teściowa Marcina P. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. 10 kwietnia we wtorek w Warszawie będą poważne utrudnienia w ruchu. Tego dnia w rocznicę katastrofy smoleńskiej zaplanowano w stolicy państwowe obchody, m.in. na krakowskim Przedmieściu i Placu Piłsudskiego. Uroczystości przygotowane przez stołeczny ratusz odbędą się na cmentarzu Powązkowskim. Sylwia Białek. Przez cały dzień wiele ulic i placów będzie wygrodzonych i całkowicie zamkniętych dla ruchu, także dla pieszych. Policja ustawi kilka kilometrów barier, między innymi na Placu Zamkowym, krakowskim Przedmieściu, Placu Piłsudskiego. W tym dniu, jak mówiła dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor, lepiej skorzystać z metra. Teren uroczystości państwowych został wygrodzony i dostęp jest reglamentowany. I to jest teren, gdzie będzie trudność na pewno z przemieszczaniem się i poruszaniem. Dlatego zachęcamy do korzystania z metra, omijania po prostu tego rejonu. Miasto ostrzega, że zmienione zostaną także trasy autobusów przejeżdżających w okolicach uroczystości, mówi Andrzej Franków z Zarządu Transportu Miejskiego. Wyłączone całkowicie krakowskie przedmieście, wyłączony plac centralny, w pewnym sensie ulica Wierzbowa, ulica Moliera, ulica Królewska. Uroczystości państwowe rozpoczną się od mszy w intencji ofiar katastrofy w kościele seminaryjnym przy krakowskim Przedmieściu. Po mszy zaplanowano apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Po południu rozpocznie się uroczystość oficjalna z udziałem najwyższych władz na Placu Piłsudskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz zagranica. 7 osób zabitych i prawie 300 rannych. Taki jest najnowszy bilans palestyńskich protestów przy granicy Strefy Gazy i Izraela. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu, izraelskie wojsko otworzyło ogień do demonstrujących Palestyńczyków. Liczba ofiar trwającego od tygodnia protestu wzrosła do 29 osób. Z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Podobnie jak tydzień temu, protest w kilku miasteczkach namiotowych przerodził się w starcie Palestyńczyków z izraelskim wojskiem. Żołnierze otworzyli ogień do Palestyńczyków, gdyż jak twierdzą, Palestyńczycy chcieli sforsować płot graniczny i nielegalnie dostać się na teren Izraela. Na dowód tego armia pokazała film nakręcony kamerą przemysłową, na którym widać niezidentyfikowane osoby próbujące rozciąć płot oddzielający Strefę Gazy od Izraela. Demonstranci mieli obrzucić izraelskich żołnierzy kamieniami i koktajlami Mołotowa. Przez wiele godzin nad granicą unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, bo Palestyńczycy spalili kilkaset opon. Z tego powodu do szpitali w Gazie trafiły setki osób, które zatruły się dymem. Według izraelskiej armii w 5 punktach przy granicy protestowało dzisiaj około 20 tysięcy Palestyńczyków. Do podobnych zamieszek doszło też w ubiegłym tygodniu. Brało w nich udział 40 tysięcy osób, a od izraelskich kul zginęło kilkunastu protestujących. Dzisiaj do starć Palestyńczyków z wojskiem doszło też w kilku miastach zachodniego brzegu, m.in. w Ramallii, Hebronie i w Nablusie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Jerozolima. Manifestacje przy granicy z Izraelem to protest przeciwko wywłaszczeniom ziemi. Palestyńczycy domagają się zwrotu terenów, które obecnie są na terenie Izraela. Protesty mają trwać do połowy maja. Wtedy to Izrael będzie świętował rocznicę niepodległości, a Stany Zjednoczone mają przenieść ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. I na koniec jeszcze jedna wiadomość z kraju. W Krakowie ruszyła akcja edukacyjna dotycząca profilaktyki chorób naczyń krwionośnych nóg. W jej ramach w 10 polskich miastach można będzie skorzystać z konsultacji chirurga naczyniowego. Akcja potrwa do połowy czerwca. Autobus odwiedzi m.in. Kraków, Wrocław, Łódź, Gdynię, Bydgoszcz i Poznań. Finał ogólnopolskiej akcji Życie tętni otwartymi naczyniami odbędzie się 15 czerwca w Warszawie, a szczegóły można znaleźć w internecie. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet chce pójść w ślady zespołu Adama Nawałki i awansować na mundial. Dzisiaj w meczu eliminacyjnym Polki zremisowały z Albankami 1-1. Nieudane spotkanie to mało powiedziane, mówi trener Miłosz Stępiński. No było to jedno z najsłabszych, o ile nie najsłabsze spotkanie, które żeśmy zagrali. Nie wiem dlaczego tak się to w ogóle ułożyło, bo to nie było ani tak jak żeśmy się umawiali, ani tak jak żeśmy trenowali. Mieliśmy grać szybko, mieliśmy doskakiwać, mieliśmy unikać fauli, a było dokładnie odwrotnie. My ani nie byliśmy w stanie zrobić dobrego dośrodkowania, ani oddać strzału do bramki, ani gdzieś opanować środka pola. Wyglądało to naprawdę bardzo słabo. Trener Stępiński zawiedziony, natomiast trener Nawałka może być zadowolony, bo jego napastnicy strzelają. W Bułgarii Jakub Świerczok zaliczył dublet, a w Belgii bramkę dołożył Łukasz Teodorczyk. Piłka na bok, czas na WRC. Za nami pierwszy dzień rajdu Korsyki. Znakomicie spisał się Sébastien Ogier. Wygrał 3 z 4 odcinków specjalnych i prowadzi w klasyfikacji. Za jego plecami są Thierry Neuville i Chris Mickey. Świetnie jechał też wracający do WRC Sébastien Loeb, ale na drugim OS-ie stracił panowanie nad samochodem i wylądował w rowie. A my zmieniamy rajdy na wyścigi. W podwarszawskim Słomczynie wystartuje jutro nowy sezon rallycrossowych Mistrzostw Polski. Do walki zgłosiło się aż 88 kierowców, a w najważniejszej klasie Supercars aż 13. Dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Ostatnie dwa mistrzowskie tytuły padły łupem Tomasza Kuchara. W związku z tym, że ja się wywodzę z rodziny sportowej, ja bardzo lubię rywalizację, tak? Gdziekolwiek nie pójdę, to chcę rywalizować. Czym więcej fajtu, czym więcej emocji, tym dla mnie lepiej, bo ja się po prostu odnajduję, jak jest ciśnienie duże i wola walki. Wszystkich zapraszam, niech rzesza fanów rallycrossu rośnie i mam nadzieję, że kibiców będzie cały czas przybywało, bo to jest genialna dyscyplina sportu. Ale nie tylko rallycross. Po niemal 200 dniach przerwy wraca PGE Ekstraliga Żużlowa. Na początek rewanż za ubiegłoroczny finał. Sparta Wrocław zmierzy się z Unią Leszno. Żużlowy ekspert Tomasz Dryła. Speedway to jest coś wielkiego. To jest nasz polski powód do dumy i radochy, bo my nie mamy wielu sportów, w których dominujemy na świecie. I nic mnie nie obchodzi to, że się go uprawia w kilku krajach na poważnie, bo futbol amerykański też się uprawia w jednym, krykiet w 5 czy tam 4, a my mamy żużel, który kochamy, który uwielbiamy, który włada naszymi emocjami i fajnie, ja chcę to pielęgnować. Coś się zaczyna, coś wraca po przerwie, a coś się kończy, można by powiedzieć. Jutro o 18:00 ostatnia, 30. kolejka fazy zasadniczej Lotto Ekstraklasy. Po niej tabela zostanie podzielona na pół. Pierwsza 8 gra o tytuł, a druga o to, żeby pod koniec maja odetchnąć z ulgą, a nie liczyć straty. O grupę mistrzowską walczą jeszcze Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Arka Gdynia. Jutro mało chmur i dość ciepło. Temperatura maksymalna od 10-13 stopni do 18 miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami w górach i w zachodniej połowie kraju porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochamy go w Trójce miłością bezwarunkową. Dlatego cieszymy się, że będzie muzycznym gościem honorowym naszych 56. urodzin. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Wyjątkowy koncert Jaromira Nohawicy. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia w poniedziałek od 19. Piotr Merc. Poruba poranuje pola malikioniru. Poruba poranuje pola malikioniru. Poruba poranuje pola malikioniru. Autopromocja. 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu. Oczywiście zapraszamy do północy. Nie będzie już spać, choć wcale nie zasnęła. Rozstrasza ją. Serca skurwie. Grasuje nocą. Kusi dzikie serca. Ma w sobie wszystko. Nic na sobie. zrobić. Chłopaków widzę wszędzie. W dalszym ciągu uważam, że to mój faworyt z tej płyty, która wkrótce się pokaże, bo pokaże się na początku czerwca. Ale nie jest to singiel, to jest utwór, który został podarowany przez wydawców i przez artystę przede wszystkim nam, trójce, żeby można było go grać, prezentować wcześniej. A jutro w audycji Myśliwiecka 357 między 17 a 19 ten pierwszy singiel, który całość będzie promował, Leski, z nowego albumu. 12 minut po godzinie 23 zapraszam do podpisywania wirtualnej listy obecności na Facebooku i Ofensywnym i moim, bo to już nasza tradycja od wielu lat. I dzisiaj Warszawa, Głuszyca, Słupsk, Konie Młoty, Mokotów, Szczecin, Sosnowiec, Legionowo, Gniezno, Mysłowice, Łódź, Stara Oliwa, Poznań, Bydgoszcz i wiele, wiele innych miejsc. Żagań, Wrocław, Kwidzyn, Świdwin. O, no to teraz tak, przez kilka dobrych miesięcy to właściwie funkcjonowało tylko w formie muzycznej. Raz przedstawiłem jednego muzyka tego zespołu podczas ofensywy Deluxe w styczniu, ale tak naprawdę nie słuchaliśmy ich słów, słuchaliśmy tylko jednej piosenki z zapowiedzi wszystkiego, co się, mam nadzieję, pięknie zdarzy. Tomek Mioduszewski, Kuba Galiński, czyli Lęk. Witam was bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. Witamy. No to już. Teraz już wszyscy wszystko wiedzą, bo wiedzieli o was od kilku dobrych tygodni, ale teraz możemy wreszcie o tym powiedzieć, coś zapowiedzieć, coś przedstawić i powiedzieć o tym, że wreszcie zespół Lęk, jako zespół Lęk, gra koncert. Najpierw ten serwis informacyjny, jeśli chodzi o te wiadomości. Kiedy będzie ten koncert? 21 kwietnia, Spring Break, godzina o północy, klub Dubliner. Dobrze. Ile się w takim razie do tego koncertu przygotowujecie i jak się przygotowujecie? No, w pewien sposób mogę powiedzieć, że przygotowaliśmy się do tego całe życie. Wiesz, to jest taki zespół, który jest bardzo ważny, myślę, dla mojego serca i dla mojej głowy. Z tobą jest podobnie chyba. Tak. I to jest tak ważne, że ten nasz debiut, to będzie coś. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Przyjdźcie wszyscy, bardzo was zapraszam. To będzie coś. Od razu rozwiążmy jedną zagadkę, o której sobie powiedzieliśmy, zanim weszliśmy dzisiaj do budynku, bo spotkaliśmy się przed trójką, kiedy podjechaliście tutaj, żeby przyjść na audycję, żeby być naszymi gośćmi, i Kuba powiedział jedną rzecz. No wiesz, ja Kielce, Tomek Radom. Tak, tak. To niby nie mogło się stać, no bo to są dwa miejsca, które rywalizują jakoś tam mentalnie ze sobą, a się stało. Naturalnie, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o nas dwóch, to tylko to nas napędza. Gdzieś tam w studiu potrafimy sobie nawet gdzieś tam zdobywać się na pewne uszczypliwości, jeżeli chodzi o naszą taką, nasz lokalny patriotyzm, ale myślę, że jeżeli chodzi o muzykę, to spotkaliśmy się już chyba trzeci raz w życiu. Kuba grał ze mną w Dżamalu w 2005, 2006 i chyba 2007 roku. Potem spotkaliśmy się jeszcze jeden raz. Zrobiliśmy nawet fajną płytę przez moment, która zupełnie jakoś zaginęła. Było to gdzieś blisko Jacka White'a, nie? Mi się wydaje, kilka dobrych lat temu. I wreszcie Męskie Granie jakiś czas temu połączyło nas na nowo i w ogóle Facebook. I skumaliśmy się, zaczęliśmy tą płytę robić zupełnie bez żadnego ciśnienia, bez żadnych założeń. I wyszło świetnie. Ale poczekaj, bo Miodu, to jest jedna rzecz, której ja nie wiem. Jak to Męskie Granie was połączyło na nowo? Bo myśmy się tam spotkali pierwszy raz po chyba kilku latach. Tak. Pamiętam, że graliśmy w Dżamalu, potem to się gdzieś rozmyło, ja się przeprowadziłem do Wrocławia, piękne miasto. Zacząłem grać z innymi ludźmi, Kuba zaczął grać z innymi wykonawcami i nie widzieliśmy się przez kilka lat. Zrobiliśmy wprawdzie jedną płytę w między jakimś tam, właśnie to, o czym mówiłem, blisko Jacka White'a, taka muzyka bardzo rockowa. Natomiast nie widzieliśmy się kilka lat i spotkaliśmy się na Męskim Graniu zupełnie, zresztą przypadkiem, anegdotyczna sytuacja, bo ja cię nie poznałem. Tak. Kuba kompletnie schudł jakoś ze 30 kilo. I patrzę, idzie jakiś młody człowiek w okularach, który mówi mi cześć, siema. I nagle się okazało, że to Kuba. I od słowa do słowa powstał zespół Lęk. Jednak się okazuje, że takie festiwale czy spotkania towarzyskie to jednak też jest jakaś historia, od której można zacząć. No to tego nie wiedzieliśmy, ale to w takim razie jest ważny bardzo wątek, jeżeli chodzi o waszą historię. Dobra, na razie nie zespół Lęk, bo jeszcze mamy za mało materiału, znaczy tak, materiał jest, ale jeszcze nie do końca go możemy prezentować w takiej całości, takiej bo płyty jeszcze nie ma, o płycie będziemy mówić, to na razie ten zespół, który jak poprosiłem o to, żebyście wybrali jednego wykonawcę polskiego, który dla was obu jest ważny, no to padła ta nazwa. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. I to jest tak, że przez ten, no chociażby czas, kiedy jest ofensywa od 2006 roku, mnóstwo wykonawców, tych, którzy startowali, którzy zaczynali, przyznawało się tutaj na tej antenie do inspiracji tym utworem i tą płytą i tym zespołem. Kuba, dlaczego? No, jest to jakaś taka energia na tej całej płycie, która, no nie wiem, na mnie działa w ogóle, gdzieś mnie tak odrywa od rzeczywistości. I też jest taka transowa mocno. A ja myślę, że to jedna z tych płyt, o których naprawdę się ciężko opowiada. Mhm. Tej płyty naprawdę trzeba naprawdę posłuchać. Ta płyta jest osobną opowieścią, jakąś nieprawdopodobną baśnią. To jest jakaś historia, którą trzeba przeżyć. I ja wiem, że dzisiaj, jeżeli chodzi o młodych ludzi, nie wiem, czy ta płyta by osiągnęła jakiś taki mega sukces, ale wydaje mi się, że tak, dlatego że to jest jedna z tych płyt, która jest mimo wszystko ponadczasowa. Mm. Ona na mnie działa dzisiaj tak samo, jak działała w latach 80. W latach 80. miałem kilka lat, ale też działała. I też oczywiście ona jest... Bum tarara to jednak, wiesz, totalnie podobna do różnych zespołów z tamtych lat z zagranicy, ale jednak ma w sobie jakąś taką oryginalność, która działa, no. Polskość, surowość, tak, nie? Tak, gdzieś tam. Tak. Wschodni taki wiatr fajny. Kuba, powiedz o sobie jedną rzecz, dlatego że to jest, no, wydaje mi się, jakiś dosyć wyśrubowany wynik, jeżeli chodzi o ciebie. Trudno zliczyć właściwie projekty dzisiaj, w których ty nie grałeś, albo nie brałeś udziału, albo czegoś nie produkowałeś, albo gdzieś się nie udzielałeś. No, żeby nie być gołosłownym, niedawno na przykład, no, podczas ofensywy Deluxe, czy w ogóle w ofensywie, czy w Trójce w ostatnich miesiącach wymienialiśmy nazwę Nixes. Prawda? Tam się zaznaczyłeś bardzo mocno na tej płycie, bo i koncertowo, i tutaj, podczas ich pierwszego w ogóle występu, i jako producent, trochę już zaczynasz to kolekcjonować, te wszystkie udziały, te wszystkie gościnne pojawienia się gdzieś? Wiesz, za każdym razem dla mnie to jest jakaś taka super przygoda, ponieważ muzyka dla mnie, no, to jest całe życie, można tak powiedzieć. I za każdym razem, kiedy mam okazję z kimś współpracować, no to jest to takie, nie wiem, nowe wyzwanie, ale też nowa jakaś taka zabawa, w ogóle następny czas. I to mnie też tak napędza do dalszej jakby sytuacji. I to otwiera mi głowę w ogóle, że mogę robić kolejne rzeczy totalnie różne, no bo też słucham różnej muzy, w ogóle cały czas to zmieniam. Nie mam tak, że w ogóle jestem jakby zaszufladkowany w ogóle do jakiegoś jednego stylu, tylko totalnie codziennie odkrywam jakieś nowe rzeczy i różne rzeczy na mnie działają. Dzisiaj koncert z Cortezem na przykład, tak. Żeby też nie być gołosłownym, no to wiadomo, to jest sytuacja, do której jesteśmy przyzwyczajeni, bo też twoje nazwisko padało przy okazji jego występów i jego zespołu koncertowego. No dobrze, no ale wiesz, jaki jest problem z takimi właśnie muzykami, którzy tak naprawdę są absolutnymi artystami w swoim fachu. Czasami problem z nimi jest taki, że oni grają wszędzie, a nie mają tak naprawdę jednego swojego stałego portu, bazy, swojego zespołu. Ty nie czujesz się trochę źle z tym? To jest coś takiego, o czym oczywiście myślałem i bardzo długo chciałem zrobić jakąś swoją rzecz, ale gdzieś tam jakby skonfrontowałem się z samym sobą i stwierdziłem, że no najbardziej jakby nakręca mnie współpracowanie z różnymi artystami, bo to mi też w ogóle otwiera głowę. I ja to po prostu lubię, no. Że, tu, wiesz, jestem tu, jestem tam i gdzieś tam, no. Zawsze to odbierałem jako niesamowity paradoks, bo rzeczywiście jesteś wszędzie, a jeżeli chodzi o swój własny zespół, no może to co jest co oczywiście jakaś... wiąże się z czasami z poważnymi problemami, no bo... Wiadomo, że tak, no bo granie w tylu zespołach to też trzeba pogodzić 58 terminów. Czy lęk ma szansę być takim portem? No myślę, że tak. Jest to materiał jakby od podstaw w ogóle zrobiony przeze mnie i przez Mioda. Tak, tylko trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o muzykę, to z muzyką było tak, że ją dostałem od Kuby. Muzykę Kuba zrobił sam i w tym kontekście to rzeczywiście jest chyba Kuby zespół. Ja, jeżeli mogę coś dołożyć, dodałem słowa, zaśpiewałem na tej płycie po prostu. Natomiast no, wszystko jest Kuby. To wyglądało tak, że rozmawialiśmy na temat w ogóle jakichś tam inspiracji i właśnie pojawiały się właśnie takie nowofalowe sytuacje typu Siekiera, ale dalej idąc Sonic Youth i właśnie takie ostre gitarowe rzeczy. I gdzieś tam ja w studiu siedząc zacząłem tam dubać w ogóle takie riffy, zaczynały mi wychodzić jakieś kompozycje i tak wysyłałem Tomkowi. Tych kawałków było wiele więcej i Miodu się tak wpasował w to, że dogrywał, znaczy pisał tekst, wymyślał melodię i przyjeżdżał, nagrywał i okazywało się, że mamy kompletny kawałek. Ja się muszę przyznać, że nigdy takiej sytuacji nie przeżyłem wcześniej. Ja zawsze jak nagrywałem swoje płyty, to gdzieś tam mimo wszystko muzycznie uczestniczyłem w tych utworach, próbowałem je w jakiś sposób zmieniać albo próbowałem je w ogóle komponować. A tutaj jakby nie ruszyłem niczym, dostawałem właściwie całe skończone piosenki i po prostu do nich śpiewałem, to było niesamowite. I w pewien sposób ja też poczułem, że to jest właśnie mój zespół i właśnie zupełnie inny niż te wszystkie inne moje projekty, bo ja również mam jakieś inne płyty, inne zespoły. To jest taki projekt, w którym chyba mnie jest mimo wszystko więcej, mimo że jest mnie mniej. Czyli jeżeli nawet nie robiłem muzyki, to bycie w tym zespole, śpiewanie do niego, to jest też jakaś taka przygoda, której nie przeżyłem. To jest wyjątkowa sprawa i ja wam przyznam, że tej płyty słuchałem sobie w domu chyba najwięcej ze wszystkich swoich produkcji. Nie wstydzę się jej, zawsze wśród znajomych próbuję ją jakoś puszczać, jest moją chlubą, bardzo ją lubię. Mimo że jest to płyta trudna, to nie jest płyta, która jest wesołkowata, to nie jest płyta, która może wam dać nie wiadomo ile radości na początku, ale wydaje mi się, że przez ten smutek, jak się człowiek przedzierzgnie, to gdzieś tam na samym końcu jest szczęście i mi się ta płyta bardzo podoba. Jest dla mnie bardzo ważna. Myślę, że w ostatnich latach jedna z najważniejszych płyt w ogóle dla mnie i tak. Dobrze, to tak troszeczkę zabrzmiało, jakby ona już się za chwilkę miała ukazać, to o tym powiemy, bo jeszcze do premiery fizycznej całości trochę czasu, ale będziemy zawsze dwa kroki za wami. To teraz muzyka, a później o tej muzyce, która za chwilkę zagra, mam nadzieję, że Miodu opowie trochę więcej, bo to jest utwór, który od kilku dobrych miesięcy bardzo, bardzo dobrze w ofensywie znamy. Przez groble nawet nie idę przez most, nawet nie myślę podobnie i znowu przypominam mgłę. Tak. Najpierw przez kilka tygodni była cisza, była tylko muzyka. Nie mogłem niczego mówić, bo takie było, taka była prośba i od was, i od waszego przyszłego wydawcy. I okej, ale mogliśmy to grać. Spróbowaliśmy, jak to smakuje, jaka będzie reakcja. Reakcja była znakomita z drugiej strony. No i ja zawsze w takich momentach czekam na to pytanie, co to było, co to był za zespół i o co chodzi. No i tych pytań było sporo, w związku z tym myślę sobie, że to dobry początek. Lęk, czyli Tomek Mioduszewski i Kuba Galiński dziś mówią, po raz pierwszy oni mówią o tym. To teraz tak, na spokojnie, w tym ostatnim na dzisiaj wejściu, żeby słuchacz wiedział, o co chodzi, tak mniej więcej wiedział, o co chodzi. Kto to jest? Władysław Lęk. Władysław Lęk jest bokserem, który wyemigrował gdzieś mniej więcej w latach 50. Z Europy do Stanów Zjednoczonych. Szukał tam szczęścia, jak wszyscy, wyemigrał z dziewczyną, z miłością swojego życia, z Hanną. I tam sytuacja się zrobiła niewyraźna. Wydarzyła się jedna bardzo konkretna rzecz, która zaważyła na ich życiu. Władysław Lęk został sam, musiał sobie radzić w Nowym Jorku, znalazł się w ogóle w Nowym Jorku po jakimś czasie, przeżył tam 3 jesienie. Jako że jeszcze w Polsce był zawodowym bokserem, spróbował się i tam, wybił się, walczył zawodowo, no i w związku z tym przechodził różnego rodzaju historie. Dość powiedzieć, że jego najlepszą przyjaciółką była Billie Holiday, czyli tak zwana Lady Day, jedna z największych wokalistek na całym świecie. Miał dosyć ciekawe życie. Myślę, że nawet dzisiaj interesujące, pełne zwrotów akcji. W pewnym momencie wyglądało nawet w Hollywood. Coś niesamowitego i to jest ktoś, kto jest naszym rodakiem. Jego historia właściwie przyczyniła się do tego, że ten zespół istnieje. W jakiś sposób chcemy co jakiś czas opowiadać o jego życiu i na tej płycie również będziemy opowiadać o jego życiu, ale nie na samej płycie, jeśli chodzi o piosenki. Na płycie, na okładce pojawi się opowiadanie i to będzie opowiadanie, które opowiada o jego życiu. Myślę, że będzie dla was interesujące, chociaż jest trochę, na pewno nie jest to poważna literatura, to myślę, że jest to jakiś rodzaj westernu. Jak was zainteresuje, to będzie naprawdę super. Miodu, no to teraz do ciebie ta prośba, jeżeli chodzi o mgłę, bo trzeba się trochę z tego wytłumaczyć. Wiem, że artyści nie zawsze lubią to pytanie, o czym jest dana piosenka, ale ponieważ my to graliśmy, w jakiś sposób chciałem spowodować, żeby słuchacze Ofensywy się do tego przykleili, żeby ponieśli tę piosenkę, żeby nosili ją w sobie, żeby ona troszeczkę nie dawała im spokoju. No to teraz to ważne pytanie. O czym jest mgła? Co to jest za utwór? Utwór Mgła wydaje mi się, że jest o bezradności, o jakimś rodzaju rezygnacji, kiedy naprawdę wszystko już bierze w łeb, ale to tak dosłownie czwarty raz. Kiedy nic nie idzie. Ja w ogóle uważam, że mam wśród rzeszy przyjaciół i ludzi, którzy mi dobrze życzą, jakąś big armię samotnych serc i kibicuję samotnym sercom. Sam w jakiś sposób do tej pory jestem samotnym sercem. I myślę o tych ludziach. Wydaje mi się, że jeżeli z Lękiem robimy jakąś dobrą robotę, to jest to dobra robota dla tych ludzi. Myślimy o tych samotnych, wiemy o nich, czujemy ich i o tym jest ta piosenka. O tym, że czasami człowiek już uderza w ścianę głową chyba 7. czy 4. raz i po prostu nie wiadomo, jak z tego wybrnąć. Ale mimo wszystko jest to jakaś wartość. Pamiętajmy, że samotność też jest w życiu ważna. Wszyscy ci mądrzejsi ode mnie mówili, że samotność jest po coś. Ona jest ważna i ona spełnia jakąś funkcję. I po to jest zespół Lęk. Wierzmy w to wszystko. Wiem, że to duże słowa, ale posłuchajcie tej płyty. To naprawdę dobra płyta. Kiedy mniej więcej, Kuba? Tak jak możemy narysować mapę teraz waszych działań. Spring Break 21 kwietnia to będzie pierwszy koncert zespołu. Liczę wkrótce na sesję jeszcze przed wakacjami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i to musimy zrobić. Po prostu musimy zrobić. I wydaje mi się, że ta płyta to już będzie jesień. To już będzie sytuacja jesień. Po wakacjach. Tak. Ile tam mniej więcej może być utworów? Wow. Prawdopodobnie 13, tak. Mhm. Jeżeli lęki, mówimy o tym smutku, to liczba 13 wydaje się odpowiednia. Czy to jest tak, że my co jakiś czas będziemy mogli coś uszczknąć z całości i zaprezentować? Jak najbardziej, no bardziej. Przyznam szczerze, że i również ty i cała tutaj od was ekipa jesteście przyjaciółmi tego zespołu i przyznam się, że ruszyliście ten zespół do przodu, bo Od początku, kiedy założyliśmy ten zespół, stykaliśmy się z ludźmi, którzy byli dla nas życzliwi i gdyby nie oni, to być może zostałoby to w piwnicy. Dzięki wam to wszystko działa, więc czujemy jakąś wdzięczność. Będziemy tu zawsze, kiedy tylko chcecie. Okej, okay, dzisiaj miała miejsce premiera tak zwana digitalna, powiedzmy to. To nie jest słowo, które ja jakoś bardzo kocham pod względem radiowym, ale tak no, funkcjonuje. Okej, okay, użyjmy go. Digitalna premiera, jeżeli chodzi o Mgłę, bo to będzie singiel, który będzie całość promował, pokazywał. No i czekamy na kolejne rzeczy. Myślę, że w związku ze Spring Breakiem, z tym festiwalem, waszym koncertem, jeszcze przed tym występem pozwolę sobie was zaprosić. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego zaproszenia i jeszcze coś innego zagramy oprócz i Mgły, i tego utworu, który za chwilkę. Jak najbardziej. Chcieliśmy pozdrowić wszystkie samotne serca. Jesteśmy z wami. Lęk. Tomek Mioduszewski, Kuba Kaliński. Bardzo wam dziękuję. No to teraz utwór zatytułowany Opium. Lęk. Po raz drugi oprócz Mgły coś. I to jest może nie tyle singiel, nie jakiś zwiastun. To jest po prostu próbka. Jak oni jeszcze grają? Co grają? Jak to wszystko brzmi? Ale więcej w kolejnych tygodniach. Opium to przed chwilą. Za 19 minut północ w ofensywie. Teraz coś pięknego z pięknej przeszłości. Call me on the phone. without face. Eyes without face. Eyes without face. You got no human grace. Your eyes without a face. Silver Rocket i na wokalu Tomek Makowicki akurat w tym utworze Eyes Without the Face 2006 rok. Dlaczego oni teraz, dzisiaj? Bo jest piękna wiosna i już. Neil Cassady, jeśli chodzi o nowe płyty, teraz. Lay my heart now resting in your hands. Slowly, once again, don't you blow my way. We'll be right back. połowy marca jest ich drugi album. Znakomity moim zdaniem, Later Than You Think. Tej wiosny, tegorocznej wiosny też spodziewam się tego zespołu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na obsesji Neil Cassady przed chwilą. W dalszym ciągu nowe płyty. Też kiedyś byli tutaj, grali u nas na obsesji, robiliśmy z nimi wywiady, śledziliśmy ten zespół. To nie jest może ta nazwa, która jest używana zawsze i w każdym przypadku i jest na pierwszych stronach nowoczesnych serwisów internetowych teraz, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że grają niesłychanie tajemniczą, wspaniałą muzykę. Polpo Motel ze swojego nowego albumu. Shambles and Wrecks przed chwilą. Przypomnijmy sobie w takim razie ten bardzo udany moim zdaniem cover, który słyszeliśmy w ofensywie po raz pierwszy kilka tygodni temu. She's looking good. I'd like to take her home, that's understood. She plays hard to get, she spends from time to time. Only takes a camera to change her mind. Też czekamy na nową płytę, bo nowy album jest nagrany. Utwór, który się podczas naszej rozmowy kiedyś tutaj w Studiu Trójki narodził. Jego idea, czy idea nagrania tego coveru się narodziła. No i jest oto właśnie w takiej postaci już gotowy Autobahn, The Model grupy Kraftwerk. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach dziękują za kolejną ofensywę. I jeszcze coś na koniec. Wojna, miłość, pokój, rozejm, wyrok. Układ. Czek. Pa, pa. strong.